นี่คือรายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาเทศแสดงธรรมทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงเรื่องของสังขารท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวางในโลกของเราใบนี้ท่านผู้ฟังไม่ว่ามันจะกลมหรือมันจะแบนก็ตามบางคนก็ยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่บางคนก็เชื่อว่าโลกกลมจะกลมหรือจะแบนก็ตามไม่มีปัญหาล่ะสมมุติว่ามันเป็นสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงโลกของเราใบนี้นะว่าโลกใบเนี้ยเต็มไปด้วยสงครามแต่มีแต่การเบียดเบียนกันแข่งแย่งกันทำร้ายกันในสงครามนะเป็นหลายหลายร้อยปีต่อเนื่องกันสิ่งที่เลวร้ายที่เราเห็นมาเนี่ยก็เป็นสงครามอาจจะหลายร้อยปีก็จริงแต่ว่าเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้กลุ่มชนไม่กี่กลุ่มกันหรือว่าถ้าขนาดใหญ่อย่างสงครามโลกเนี่ยก็เป็นหลายๆสิบปีแค่นั้นเองเนี่ย10-20 ปีก็เสร็จสิ้นเลิกกันไปมีฝ่ายชนะมีฝ่ายแพ้หรือว่ายอมความกันได้จุดใดจุดหนึ่งก็เลิกกันไปอันนี้คือลักษณะแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่มันมีประวัติศาสตร์ผ่านมาแต่ถ้าเราฟังลองจินตนาการถึงโลกที่มีสงครามเนี่ยเป็นต่อเนื่องกันในระดับโลกเลยนะทุกประเทศทุกฝ่ายรบกันเป็นพันธมิตรกันแล้วก็มารบกันกับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นไม่ใช่ว่าเป็นแค่หลายๆสิบปีช่วอายุคนคนเดียวแต่เป็นหลายๆร้อยปีต่อเนื่องกันหลายชั่วอายุคนมีการเบียดเบียนมีการทำร้ายมีการแข่งแย่งกันถ้าสมมติว่าโลกที่เราจินตนาการไปเนี่ยแล้วเราไปอยู่ในโลกแบบนั้นโอ้มันจะมีความทุกข์มากนะท่านผู้ฟังลูกเด็กเล็กแดงเติบโตมาโรงเรียนอะไรไม่ต้องไปอ่ะไปทำนาเลี้ยงอาหารหาอาหารเพื่อที่จะมาส่งกองทัพคนที่เป็นผู้ชายก็ต้องเข้าฝึกทหารไม่ได้อยู่กับครอบครัวคนที่เป็นผู้หญิงก็ทำงานอย่างอื่นหนักหนาตรากตรำเพื่อที่จะรบกันมีอะไรก็ถูกขโมยถูกแย่งเบียดเบียนกันถ้าเราอยู่ในโลกที่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ตั้งแต่สมัยพ่อและปู่แล้วก็จะไปสมัยลูกและหลานที่ต้องอยู่ในสภาพนี้แก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสงครามต่อเนื่องกันหลายร้อยปีแบบนี้โอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยมันจะเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่มากๆจะไม่มีรายการธรรมะแน่นอนจะมานั่งตื่นสายๆกันตื่นแล้วไม่อยากลุกไม่ได้ตื่นแล้วคุณต้องรีบลุกไม่งั้นเขาก็จะมาไล่ด่าคุณโลกแบบนี้มันไม่น่าอยู่ท่านผู้ฟังถ้ามันมีเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นความพินาศมันเป็นความหายนะมันเป็นความชิบหายอย่างใหญ่หลวงที่ถ้าโลกเราเป็นไปแบบนี้นะถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วอะไรที่มาเปลี่ยนแปลงให้มันไม่เป็นแบบนั้นได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นโลกที่อย่างน้อยก็ยังมีความสุขกันได้บ้างในครอบครัวพ่อแม่ลูกยังอยู่ด้วยกันได้มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีการถนอมน้ำใจกันแบ่งปันให้ปันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการพูดจาดีๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากโลกที่จะมีสงครามเป็นหลายๆร้อยปีในระดับโลกติดต่อกันเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงเป็นโลกที่มีสันติสุขมีความสงบเอาไม่ต้องถึงขนาด 100% เอามีบ้างแต่มีบ้างนี่หมายถึง 40-50% ขึ้นไปอย่างที่เรามีอยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยสมัยปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าจะมีสุขมีสันติทั่วไปทั้งโลกใช่ไหมก็จะมีบางจุดบางประเทศบางตำแหน่งบางบริเวณที่อาจจะมีการเบียดเบียนกันบ้างแต่ก็มีอยู่แต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เขาก็ยังเคารพกฎหมายส่วนใหญ่เขาก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความดีอยู่บ้าง แบบที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือยังมีอยู่บ้างนะยังมีอยู่บ้างเอาคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากโลกแบบที่ข้าพเจ้าให้ท่านผู้ฟังจินตนาการเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงเป็นโลกแบบปัจจุบันนี้เอาแค่นี้พอเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกจากที่มีความเบียดเบียนมีสงครามมีความแข่งแย่งเป็นระดับโลกเป็นเวลาติดต่อกันนานหลายหลายร้อยปีหรือหลายหลายพันปีเนี่ยมาเป็นโลกแบบปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากข้าพเจ้าว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกเลยถ้าใครที่สามารถทําได้อย่างนั้นตรงนี้แหละคือจุดเปลี่ยนระหว่างจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจากที่มีความเบียดเบียนกันเป็นขนาดใหญ่เป็นระดับโลกมาเป็นโลกอย่างน้อยที่ยังมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีการฟังธรรมมีการทําความดีกันการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เริ่มตรงไหนคือเริ่มตรงที่มีการแสดงธรรมนั่นเองท่านผู้ฟังเริ่มจากจุดที่พระพุทธเจ้ามีความคิดว่าจะไม่แสดงธรรมมาเปลี่ยนความคิดเป็นมีความคิดว่าจะแสดงธรรมตรงนี้ตรงนั้นเองตรงนี้ตรงนั้นเองที่มีจุดเปลี่ยนแปลงโลกถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องมาช่วยที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่พระพุทธเจ้าจะขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมและมีจิตน้อมไปในการไม่แสดงธรรมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นผู้มีความขวนขวายในการแสดงธรรมมีความกรุณาในการที่จะแสดงธรรมมากตรงนั้นคือตรงไหนจึงจะนำเรื่องราวตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าเอาไว้ให้โพธิราชจุกุมารฟังจุดเปลี่ยนตรงนี้ท่านได้เคยตรัสกับโพธิราชจุกุมารอย่างนี้ไว้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆด้วยความตรีตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็เหล่าสัตว์ในยุคนี้มีความอาลัยเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินแล้วในอาลัยสำหรับสัตว์ในยุคที่มีอาลัยเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทคือความที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นคือความที่มีอาลัยเป็นปัจจัยยากนักที่จะเห็นธรรมอันเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงคือธรรมอันถอนซึ่งความยึดถือทั้งสิ้นเป็นความสิ้นตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความดับไม่เหลือเป็นความดับเย็นนั่นคือนิพพานหากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราโอราชกุมารคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยได้ฟังมาแล้วแต่ก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากธรรมนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะรวบรัดแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ที่กำหนัดด้วยราคะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นธรรมอันให้ถึงที่ทวนกระแสอันเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุดังนี้ราชกุมารเมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมความรู้สึกข้อนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่สามบดีพรหมเพราะเธอรู้ความปริวิตกในใจของเราด้วยใจความรู้สึกของสามบดีพรหมนั้นคือว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยโลกจะชิบหายเสียแล้วหนอโลกจะพินาศเสียแล้วหนอเพราะเหตุที่จิตแห่งพระตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรม ดังนี้ลำดับนั้นสามบดีพรหมจึงได้อันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วงอเข้าเท่านั้นครั้งนั้นสามบดีพรหมห่มผ้าเฉวียงบ่าประกองอัญชลีเข้ามาเราถึงที่อยู่แล้วกล่าวคำนี้กับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์เถิดขอพระสุคตจงแสดงธรรมเถิดสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่เขาจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ดังนี้สามบดีพรหมได้กล่าวคำนี้แล้วยังได้กล่าวคำที่เป็นคาถาคือเป็นคำกาบสืบไปว่าธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้คิดขึ้นได้ปรากฏอยู่ในแคว้นมคธแล้วสืบมาแต่ก่อนขอพระองค์จงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตายสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมะที่พระองค์ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วเถิดคนยืนบนชะง่อนเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบแม้ฉันใดข้าแต่พระผู้เมตตาดีผู้มีจักษุเห็นโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกลนด้วยโศกไม่ห่างจากความโศกถูกความเกิดและความแก่ครอบงำได้ฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้วีระผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนผู้ไม่มีหนี้สินขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ดังนี้และนี่คือเหตุการณ์ในตอนนั้นที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังกับโพธิราชกุมารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือพระองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุคาถาที่สามบดีพรหมกล่าวนี้ท่านผู้ฟังในความเป็นของข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคาถาที่เปลี่ยนแปลงโลกแต่คือไม่ใช่ว่าสามบดีพรหมเป็นคนแสดงธรรมนะแต่คนที่เปลี่ยนแปลงโลกจริงๆคือพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงธรรมเอาไว้ถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะคือถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมไว้เมื่อ 2,000 ปีก่อนเนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะมานั่งกันสบายๆชิลๆกันอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีทางคุณจะต้องถูกเบียดเบียนการเบียดเบียนจะเป็นไปวงกว้างอย่างโลกที่ข้าพเจ้าให้ท่านผู้ฟังจินตนาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีธรรมะในสมัยปัจจุบันนี้นะดูอย่างขนาดเรามีธรรมะอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีการเบียดเบียนมีการแข่งแย่งชิงดีกันมีสงครามที่เป็นสงครามโลกที่ขยายวงกว้างไปเป็นหลายสิบปีนี่ขนาดมีธรรมะนะถ้าไม่มีธรรมะมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้เพราะฉะนั้นในคาถาคือคำกลอนที่สามบดีพรหมได้กล่าวเอาไว้เป็นการเชิญเป็นการอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเป็นคาถาที่มีความคมมีความลึกซึ้งมากเป็นคาถาที่เปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนใจของสัมมาสัมพุทธะคือใจของท่านก็เปลี่ยนของท่านเองอยู่แล้วนะแต่ว่าสามบดีพรหมเนี่ยได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นตรงนั้นประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งในคาถาเนี่ยมีอยู่มากข้าพเจ้าจึงอยากจะนำคาถานี้คำพูดที่สามบดีพรหมมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยมาอธิบายถึงความลึกซึ้งความคมความแยบคายที่เป็นคาถาที่เปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยหมายให้ท่านฟังได้ฟังตรงนี้สามบดีพรหมได้กล่าวไว้ในบทแรกในบาทแรกของคำกลอนที่ท่านได้ผูกมาเนี่ยบอกว่าธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้คิดขึ้นได้ปรากฏมีอยู่แล้วในแคว้นมคธธรรมะไม่บริสุทธิ์คืออะไรท่านผู้ฟังคือสิ่งที่มันปนกันมาเช่นว่าทำความชั่วในนามของความดีอย่างเงี้ยมันมีความไม่บริสุทธิ์แอบแฝงอยู่คุณอยากจะทำความดีแต่ด่ากัน ว่ากันมันมีความไม่บริสุทธิ์แฝงอยู่คือมันไม่บริสุทธิ์จริงอ่ะมาในนามของความดีแต่ทำความไม่ดีหรือว่าผู้สอนไปสอนอย่างดีเลยแต่ตัวเองทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้ตามที่พูดอย่างหนึ่งแต่สอนอีกอย่างหนึ่งความไม่บริสุทธิ์มันก็มีอยู่หรือในสมัยปัจจุบันเราอาจจะเห็นนะโอ้สอนอย่างดีอธิบายทำความเข้าใจแต่ตัวเองเน่าในเสียเองพอความจริงปรากฏขึ้นก็ทำให้ผู้ติดตามนั้นเสียใจมีความผิดหวังคือความไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมลทินเนี่ยมีมลทินนี่มันคือยังมีอะไรแปดเปื้อนอยู่เหมือนผ้าที่ไม่สะอาดมีมลทินคุณจะเอาไปเช็ดอะไรสิ่งนั้นมันก็สกปรกไปด้วยยิ่งถ้ามีฝุ่นมีผงแปดเปื้อนอยู่เนี่ยเอาไปเช็ดสิ่งเช็ดของเช็ดโต๊ะหรือเช็ดรถมันก็ทำให้ผิวโต๊ะหรือผิวรถเนี่ยเป็นรอยไปไม่ดีไปคำว่าธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมลทินเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้แล้วการคิดค้นขึ้นเนี่ยนะท่านผู้ฟังคือมันต้องคิดใคร่ครวญพิจารณาใส่กำลังไปผูกสมการขึ้นมาจัดการเงื่อนไขมีการทำการตลาดมีทีมที่รับผิดชอบโอ้คำว่าคิดค้นเนี่ยมันหลายอย่างมันจะต้องคิดกระบวนการขั้นตอนวิธีการมาตรการนโยบายต่างๆออกมามันมีแบบนี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณนั่นแหละมีเจ้าลัทธิทั้ง6มีกษัตริย์ที่ไม่เป็นไปตามธรรมมันมีอยู่แล้วสืบมาแต่ก่อนอันนี้ที่พรหมเขายกขึ้นมาในบทแรกแล้วก็ได้บอกต่อไปสามดีพรหมได้บอกว่าขอพระองค์จงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตายสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระองค์ผู้ปราศจากมลทินได้ตรัสรู้แล้วเถิดประตูสู่นิพพานนั้นหวังไม่มีใครเปิดได้เลยนอกจากคนที่ไปก่อนพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไข่ที่ลูกไก่จะต้องเจาะออกจากกระเป๋าคนที่ถูกห่อหุ้มปิดบังเนี่ยมันไม่มีทางออกจะมีทางออกตรงนั้นต้องเป็นประตูนั่นคือประตูสู่นิพพานแต่ถ้าเปรียบเทียบกับประตูสู่นรกอย่างคนที่ทำชั่วอยู่เรื่อยๆผิดศีลอยู่เป็นประจำอันนั้นคุณเปิดประตูนรกไว้เลยแต่ละคนที่รักษาศีลได้มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีโสตาปัตติยังคะ4แบบนี้เนี่ยใครว่านรกไม่มีกุญแจแต่คุณมีโสตาปัตติยังคะ4เนี่ยคุณปิดประตูนรกแล้วใส่กุญแจล็อกเอาไว้เลยปิดประตูเลยคุณไม่ไปทางนั้นแต่คุณเปิดประตูสู่นิพพานไว้เลยมีกุญแจตรงนี้อันนี้คือที่สามเณรพรหมกล่าวถึงประตูสู่นิพพานอันไม่ตายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยฟังธรรมนั่นคือใช้หูฟังนะจากใครจากผู้ที่ไม่มีมนทินคือพระพุทธเจ้านั่นเองผู้ที่ไม่มีมนทินอยู่ในเนื้อเหมือนเหล็กที่มันไม่มีสนิมเจือปนเหมือนทองคำที่มีความบริสุทธิ์มีเนื้ออ่อนทรงรัศมีมีค่ามีราคาเหมือนกับดินที่ไม่มีอะไรแปดเปื้อนอยู่ข้างในมันนุ่มมันขึ้นรูปปั้นเป็นหม้อได้เหมือนกับผ้าที่สะอาดสามารถเอาไปเช็ดสิ่งสกปรกสิ่งที่มันไม่ดีให้มันสะอาดได้ตรงนี้คือผู้ที่ปราศจากมลทินสามเณรพรหมยังได้กล่าวต่อไปบอกว่าคนยืนอยู่บนชะง่อนเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบแต่หมายความว่ายืนอยู่บนที่สูงเนี่ยเหมือนอย่างถ้าเราติดอยู่ในกับดักเหมือนถ้าเป็นหนูอย่างเงี้ยนะเขาปล่อยให้หนูวิ่งไปในเขาวงกตที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเราเป็นมนุษย์ยืนดูอยู่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าหนูไปทางนี้ถูกทางหรือผิดทางแล้วก็จะบอกซ้ายสิซ้ายสิอย่าไปทางขวาบอกไปอย่างนี้แล้วก็เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วว่าโอ้ขึ้นไปนี่ก็ภพภูมิเป็นอย่างนั้นสวรรค์ไปถึงพรหมโลกลงไปทางนี้ก็ไปสัตว์เดรัจฉานไปนรกนะวนเวียนไปอย่างนี้แยกแยะเป็นหลายภพหลายภูมิออกมาแต่ว่ามันตันนะมันไปทางนั้นไม่ได้ไปทางนี้ไปทางนี้แต่นี่คือทางไหนทางกุศลธรรมไปตามทางไหนอะทางมรรค8เห็นได้โดยรอบอย่างนี้สัมมาดีพรหมก็ได้กล่าวต่อไปบอกว่าข้าแต่พระผู้เมธาดีผู้มีจักษุเห็นโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมแม่คำนี้ลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังเลยคำว่าเมธาดีถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมเนี่ยก็แปลว่าคนที่ฉลาดแต่มีเมธาคือฉลาดแต่ไม่ใช่ฉลาดธรรมดาเพราะว่าคำนี้เมธามาจากเมธาธาตุเนี่ยหมายถึงการเบียดเบียน แต่คือเอาความฉลาดที่เบียดเบียนความชั่วแต่อย่างคำว่าฉลาดเนี่ยมันมีหลายคำใช้อย่างคำว่าฉลาดในภาษาไทยเนี่ยนะมาจากรากศัพท์ที่อัจฉริยะแบบโอ้โหเยี่ยมจริงๆแต่เป็นอัจฉริยะแบบหน้าตื่นตาตื่นใจเป็นฉลาดแบบนั้นอันนี้ก็ฉลาดอัจฉริยะแบบหนึ่งแต่ฉลาดแบบเมตตาดีเนี่ยคือเบียดเบียนกิเลสเบียดเบียนความชั่วตอนนี้สามบดีพรหมเริ่มไล่ไปเป็นลำดับนะพูดถึงปัญหาที่มีอยู่พูดถึงความสามารถของพระองค์ผู้ที่ปราศจากมลทินและเริ่มที่จะรุกล้ำเจ้ากิเลสโดยใช้คำว่าเมตตาดีอีกคำหนึ่งที่มีความลึกซึ้งก็คือผู้มีจักษุเห็นโดยรอบคำว่าจักษุเห็นโดยรอบเหมือนตาเนี่ยจักษุนี่คือตาเนี่ยเห็นโดยรอบตรงฝั่งคือตาเราเนี่ยมันเห็นไปข้างหลังไม่ได้นะเห็นได้ทิศทางเดียวทิศทางนี้ก็ประมาณสัก120องศาอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยหรืออาจจะมากกว่าสําหรับบางคนประมาณ120องศาประมาณนี้ขึ้นลงก็ประมาณ90องศาถ้าไม่เหลือกตานะก็ต้องเหลือกตาขึ้นเหลือกตาลงก็ไปได้ไกลกว่าหน่อยถ้าจะดูมุมอื่นก็ต้องเลื่อนคอไปอันนี้คือตาของมนุษย์มันไม่ได้เห็นได้รอบทุกทิศทางแต่ธรรมจักขุเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นรอบทิศทางแล้วตาของเราเนี่ยมันปิดด้วยมันมีหนังตามันก็ปิดเปิดบางทีช่วงกระพริบตาก็อาจจะทำให้พลาดอะไรไปด้วยแต่คำว่ามีจักษุเห็นโดยรอบเนี่ยคือตาที่ไม่มีหนังตาตาที่เห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ได้เห็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเห็น360องศาทั้งแนวราบทั้งแนวตั้งคือรอบทิศทางทั้งแกน x แกน y และแกน z เห็นหมดเลยแต่ไม่เหมือนตาของมนุษย์ที่เห็นแค่ประมาณ120องศาตามแนวขวางแนวตั้งคือแกน y เนี่ยเห็นแค่90แต่ดวงตาคือธรรมะเห็นโดยรอบคำว่าโดยรอบนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้นะแต่หมายความว่ามีผัสสะใดๆมากระทบเนี่ยคุณเห็นเลยอ่ะมีนิมิตเห็นเลยมีญาณเห็นเลยว่าอ๋อมันไม่เที่ยงมีนิมิตเห็นเลยมีญาณเห็นเลยมีความสามารถเห็นเลยว่าอ๋อมันเป็นอนัตตาตลอดเวลาทุกทิศทางอะไรที่มากระทบมีความเข้าใจมีความเห็นได้อย่างนี้ตลอดแล้วที่พูดถึงว่าจงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมคำว่าปราสาทเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นสิ่งที่ต้องสร้างมาประกอบมากว่าเขาจะสร้างเป็นปราสาทขึ้นมาได้เนี่ยฐานรากก็ต้องมั่นคงถ้าทำฐานรากแล้วทำพื้นก็ต้องมั่นคงทำพื้นเสร็จแล้วภายในตกแต่งนี่โอ้ยเลิศหรูอลังการมีจั่วมีหน้าบันตกแต่งอย่างเลิศหรูมีเพชรพลอยมีอะไรประดับนี่คือระดับปราสาทนะไม่ใช่บ้านเพิงหมาแงธรรมดาเถียงนาทั่วไปไม่ใช่หรือไม่ใช่ที่อยู่บ้านคนทั่วไปแต่ระดับคฤหาสน์คฤหาสน์นี่ก็ยังน้อยไปนี่คือระดับปราสาทปราสาทมันจะเลิศหรูอลังการมีความยิ่งใหญ่แบบนั้นแล้วปราสาทนี้ไม่ใช่ปราสาทธรรมดาแต่เป็นปราสาทที่สำเร็จด้วยธรรมคือเอาธรรมะมาตกแต่งอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมะเนี่ยแต่ละขั้นแต่ละตอนท่านใคร่ครวญพิจารณาคิดค้นพบทดลองทำนะไม่ใช่แค่ชาตินี้หลายชาติมาแล้วนะให้ทานไม่ใช่แค่ให้สิ่งของยังรวมถึงให้อวัยวะแม้แต่สละชีวิตให้ก็ให้มาแล้วสร้างมาอย่างนี้นี่คือประสาทที่สำเร็จด้วยธรรมการคิดค้นตรงนี้เป็นไปในทางดีจึงเป็นธรรมะออกมานะไม่เหมือนคนที่เขามีมนทินเขาคิดค้นคำคิดค้นเนี่ยเขาใคร่ครวญคิดค้นแต่ว่านั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนตินคิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้ามีปราสาทที่สำเร็จด้วยธรรมที่ท่านก่อสร้างมาถึงสี่อสงไขยกับแสนมหากัปจึงสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คำต่อไปที่สามบดีพรหมกล่าวท่านกล่าวว่าจะเห็นหมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกล่นด้วยโศกไม่ห่างจากความโศกถูกความเกิดและความแก่ครอบงำได้ฉะนั้นคำว่าเกลื่อนกล่นในท่านผู้ฟังในคำนี้ที่บาลีที่ท่านแปลมาเนี่ยคือหมายว่าถูกกลืนถูกขย่ำถูกขม่ำแหมจะพูดไงมันเหมือนกับปลาวาฬที่เขากินแพลงต้อนอย่างเงี้ยนะวาบเข้าไปเนี่ยหมู่สัตว์เราถูกความโศกห่อหุ้มท่วมทับแบบนี้แต่เหมือนสึนามิมาเนี่ยโอ้โหคุณจะไปทางไหนอะฟืนกวาดเรียบถูกกินเรียบนี่คือสึนามิมันพัดมามันเป็นอย่างนั้นหนีไม่ได้ถูกกินหมดถูกอะไรกินก็ถูกความโศกนั่นแหละกินเกลื่อนกล่นไปด้วยความโศกจิตใจของสัตว์ที่ยังมีราคะโทสะนี่มันท่วมทับเลยไม่รู้จะสู้ยังไงเวลาที่แบบความโศกความเศร้ามันเข้ามาในจิตใจเนี่ย ไม่มีทางต้านทานถูกทับหมดถูกเกลื่อนกลนหมดแล้วคำว่าถูกความเกิดและความแก่ครอบงำครอบงำเนี่ยมันคือแบบปิดไว้เลยทั้งวังเลยท่วมทับถูกทับไว้เลยด้วยหินหนักๆเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขึ้นได้อย่างท่านผู้ฟังเคยเห็นคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ถูกล็อกทับอยู่ในรถอย่างเงี้ยนะถูกรถทับหรือว่าประตูมันล็อกจนกระทั่งเปิดไม่ได้ออกไม่ได้เนี่ยแล้วไม่มีแรงที่จะขยับมันเนี่ยนี่แหละคือลักษณะที่ถูกท่วมทับถูกครอบงำไปไหนไม่ได้ถูกล็อกอยู่ด้วยความเกิดและความแก่มันไม่มีทางออกจริงๆน่ะมันไม่มีทางออกจริงๆน่ะสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้ถูกความโศกความเกิดความแก่ครอบงำถูกท่วมทับถูกเกลื่อนกลนถูกครอบงำสันโลกเป็นอย่างนี้นี่คือดีสามดีพรมเขายกมาสั้นๆมีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้นะแล้วท่านยังกล่าวต่อไปนะบุฟังสามดีพรมกล่าวต่อไปว่าจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้วีระผู้ชนะสงครามแล้วคำว่าจงลุกขึ้นเถิดเนี่ยนะบุฟังมาจากภาษาบาลีที่ท่านใช้คำว่าอุทเถหิคำว่าลุกขึ้นนี้ไม่ใช่ว่าลุกขึ้นธรรมดาธรรมดาแบบเรายืนขึ้นแล้วก็เดินไปกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คำนี้พระพุทธเจ้าก็เคยใช้ในเรื่องของการลุกขึ้นทำการงานเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของอุทานะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยความขยันมาจากรากศัพท์คือลุกขึ้นไม่ใช่ลุกขึ้นธรรมดาลุกขึ้นไปทำการงานลุกขึ้นอย่างขยันขันแข็งลุกขึ้นแบบเฮ้ยมีเรื่องนี้ต้องทำไปรีบลุกไปเลยการลุกแบบเนี้ยเขาจะใช้คำนี้คืออุทเถนั่นคือรีบลุกแบบชนิดที่จะไปทำอะไรอ่ะอย่างตัวสำรองเนี่ยพอโค้ชเขาบอกอ้าวเปลี่ยนโหยตัวสำรองนี่ลุกขึ้นแบบปุ๊บปั๊บเลยแหมฉันได้ลงแล้วฉันได้ลงแล้วรีบลุกขึ้นแบบเนี้ยมีงานมีกิจที่ต้องทำอยู่เนี่ยสามดีพรมเลือกใช้คำนี้นั่นคือลุกขึ้นแบบไปทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยขอร้องแกมบังคับแล้วตรงนี้จงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้วีระคำว่าวีระเนี่ยหมายถึงชนะนั่นแหละวีระก็คือชัยชนะแต่ว่ามีความหมายอีกแบบนึงคือชัยชนะแบบคนกล้าในวีระธาตุเนี่ยมาจากกล้ามาจากการก้าวไปคุณมีการก้าวไปมีความกล้าในวันนี้มันจะมาผูกกับเรื่องของลุกขึ้นแบบไปทำการงานพอดีก้าวไปด้วยความกล้าที่มั่นคงอย่างนี้สามดีพรหมยังเอาคำนี้มาใช้ท่านผู้ฟังบอกว่าผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนแม้แต่ละคำนี้มันลึกซึ้งมากนะท่านผู้ฟังผู้ชนะสงครามสงครามอะไรก็สงครามกับกิเลสนั่นแหละที่คุณเมตาดีมาเนี่ยคุณมีการรบคุณมีการเบียดเบียนกับกิเลสมาเนี่ยคุณชนะแล้วชนะสงครามนี้แล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนเมื่อคราวก่อนข้าพเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของนายโคบานผู้ฉลาดที่สามารถจะนำโคข้ามแม่น้ำได้ยังเคยอุปมาอุปไมยถึงนายโคบานผู้ที่ต้องฉลาดในเรื่องของโค11อย่างอันนี้คือผู้ที่ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนมีความหมายอย่างนี้สามดีพรหมยังเลือกใช้คำว่าผู้ไม่มีหนี้สินคำว่าหนี้สินเนี่ยมันก็ต้องจนมาก่อนคนที่จนก็ต้องไปกู้หนี้อะไรคือความจนพระพุทธเจ้าเคยอธิบายถึงไว้ว่าคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาเนี่ยคือคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติก็ไปกู้หนี้การกู้หนี้ก็คือการประพฤติผิดการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจสามดีพรหมเลือกใช้คำว่าผู้ไม่มีหนี้สินคือไม่ประพฤติผิดไม่ได้มีความจนแต่มีความมั่งคั่งอยู่ในใจสามดีพรหมยังกล่าวต่อไปตรงนี้เป็นการสรุปคาถาบอกว่าขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่พอสิ้นสุดคำนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าด้วยความกรุณาท่านก็ได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุเห็นสัตว์โลกเหมือนบัวเหล่าต่างๆที่มันจะไม่รู้เรื่องมันก็มีที่มันจะรู้เรื่องก็มีจึงได้ยืนยันกับสามดีพรหมถึงว่าจะเปิดประตูสุนิพพานเอาไว้คาถาที่สามดีพรหมได้มาบอกกับพระพุทธเจ้านี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเนี่ยอ่านครั้งแรกเนี่ยโอ้มีความซาบซึ้งมากมีความลึกซึ้งมากแต่ไม่รู้ว่าความหมายแต่ละคำแต่ละคำที่ว่ามีความลึกซึ้งเนี่ยคือยังไม่ฉลาดนะตอนนั้นอ่านครั้งแรกเนี่ยมีความซาบซึ้งจริงๆแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่พอผ่านมา10ปีศึกษาธรรมะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเล่าเรียนรู้ภาษาบาลีไอ้คำพูดสั้นๆตรงนี้ที่สามบดีพรหมกล่าวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคาถานี้เนี่ย ่านไม่ต่ำกว่า50รอบข้าพเจ้าเองไม่ใช่อ่านธรรมดาอ่านออกเสียงอ่านใคร่ครวญอ่านพิจารณาไปแต่ละคำเปิดพจนานุกรมดูเนี่ยทุกวันนี้ข้าพเจ้าอ่านยังมีความซาบซึ้งว่าโอ้ยเป็นคาถาที่มีความลึกซึ้งมากเป็นคาถาที่เปลี่ยนแปลงโลกเลยทีเดียวและที่ข้าพเจ้าบอกว่าเป็นคาถาที่เปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าสัมมาดีพรหมเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกนะหรือหมายความว่าสัมมาดีพรหมไปช่วยชี้ช่องที่พระพุทธเจ้ามองไม่เห็นคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยธรรมะนั้นเป็นตัวเปลี่ยนแปลงโลกแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เห็นอยู่แล้วล่ะอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าคาถานี้เป็นคาถาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งแต่ที่ถูกผูกมาแล้วอย่างดีมีความหมายลึกซึ้งมีนัยยะที่ซ่อนแฝงอยู่ในข้าพเจ้าจึงนำคำพูดของสามบดีพรหมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยมาอธิบายในความลึกซึ้งตรงนี้เหตุการณ์นี้ท่านผู้ฟังเกิดอยู่ที่ใต้ต้นไทรมันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาสถานที่แห่งนี้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ท่านผู้ฟังอยู่ใกล้ๆพุทธคยานั่นแหละถ้ามีโอกาสไปดูก็ได้ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังทั้งที่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาบาลีแล้วก็ขอภาษาอังกฤษแถมให้ด้วยจะได้รู้ความหมายในอีกแง่มุมของอีกภาษาหนึ่งสามดีพรหมได้กล่าวคำที่เป็นคาถาคือเป็นคำกราบสื่อไปว่าธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้คิดขึ้นได้มีปรากฏอยู่ในแคว้นมคธแล้วสืบมาแต่ก่อนขอพระองค์จงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตายสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมะที่พระองค์ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วเถิดคนยืนบนชะง่อนเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบแม้ฉันใดข้าแต่พระผู้เมตตาดีผู้มีจักษุเห็นโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกล่นด้วยโศกไม่ห่างจากความโศกถูกความแก่และความตายครอบงำได้ฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้วีระผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนผู้ไม่มีหนี้สินขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ปาตุระโหสิมะคะเทสุอุเพธัมโมอสุทโธสมะเลหิจินติโตอปาปุเรตังอมะตัสสะทวารังสุนันตุธรรมังวิมะเลนานุพุทธังเสเลยะถาปุพะตะมุทธนิทิโตยะถาปิปัสเสชนะตังสัมมันตโตตะถูปะมังธรรมะมะยังสุเมทะปะสาทะมารุยหะสัมมันตะจักขุโสกาวะกินนังชนะตะมะเปตะโสโกอเวคัสสุชาติชราภิภูตังอุทเถหิวีระวิชิตะสังขามะสัทธะวาหะอนันะวิจระโลเกเทเสตุภควาธรรมังอัญญาตาโรภวิสันตีติ In Magadha, there have appeared till now impure teachings devised by those still stained. Open the doors to the deathless. Let them hear the Dhamma that the stainless one has found. Just as one who stands on a mountain peak, can see below the people all around. So, O wise one, all-seeing sage, ascend to the palace of the Dhamma. Let the sorrowless one survey this human breed, engulfed in sorrow, overcome by birth and old age. Arise, victorious hero, caravan leader, the blessed one, and wander in the world. Let the blessed one teach the Dhamma, there will be those who will understand. ธรรมะที่ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ธรรมะที่ข้าพเจ้าได้กล่าวบอกตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้อยู่ทุกวันนี้ก็มีคาถาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เราไม่มีการแสดงธรรมเกิดขึ้นได้การตัดสินใจว่าจะแสดงธรรมหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรวจดูรู้เห็นด้วยตัวของท่านเองเมื่อไรก็ตามที่เราได้มีการฟังธรรมก็ขอให้ระลึกถึงเหตุถึงปัจจัยต่างๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจเจริญพร ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกะธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีก็เพราะเหตุที่พระตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมัตติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือธรรมนิยมตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคืออิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมาดูเถิดเพราะสังขารมีวิญญาณย่อมมีดังนี้ประเด็นดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตะตะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้คือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทภิกษุทั้งหลายข้อที่11เพราะอวิชชามีสังขารทั้งหลายย่อมมีประเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคืออิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมแต่งตั้งย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงกระทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำแต่ได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงมาดูเถิดพระอวิชชามีสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตะตะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น เป็นอนัญญาตาตาคือความไม่เป็นประโยชน์ประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกและดูลึกท่านพระนนท์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าน่าสะใจจริงพระเจ้าข้าข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยก็ปฏิจจสมุปบาทนี้เขาร่ำลือกันว่าเป็นธรรมะลึกด้วยดูท่าทางราวกับว่าเป็นธรรมะลึกด้วยแต่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมะตื้นๆอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธออย่ากล่าวอย่างนั้นก็ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งด้วยมีลักษณะดูเป็นธรรมลึกซึ้งด้วยอนุนพระไม่รู้พระไม่รู้ตามลำดับพระไม่แทงตลอดซึ่งธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนี้จิตของหมู่สัตว์นี้จึงเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหยิงเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและหญ้าบัพปะชะอย่างนี้ย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสงสารที่เป็นอบายทุกขติมินิบาตไปได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งเท่ากับนิพพานตรัสกับโพธิราชกุมารที่ปราสาทโกกนุทะในเมืองสูงสุมาคิรีนครว่าราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆแห่งความตรีตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็สัตว์เหล่านี้มีอาลัยเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินแล้วในอาลัยสำหรับสัตว์ผู้มีอาลัยเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้นอยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คือปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้สิ่งนี้และอยากนักที่จะเห็นแม้สิ่งนี้คือนิพพานอันเป็นธรรมที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปาทิทั้งปวงเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงก่อนนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราราชกุมารก็กาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศธรรมะที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากธรรมนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะรวบรัดแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะอันความมืดห่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นธรรมอันเป็นเครื่องตวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุดังนี้เรื่องนรกเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทร้อนยิ่งกว่านรกไหนทั้งหมดภิกษุทั้งหลายนรกชื่อว่ามหาปริลาหะมีอยู่ในนรกนั้นบุคคลยังได้เห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตาแต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลยเห็นรูปที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เลยเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว ไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยโสตะแต่ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้ฟังเสียงที่น่าปรารถนาเลยฟังเสียงที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้ฟังเสียงที่น่าใคร่เลยฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้ฟังเสียงที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยจมูกแต่ได้รู้สึกกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกกลิ่นที่น่าปรารถนาเลยได้รู้สึกกลิ่นที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้รู้สึกกลิ่นที่น่าใคร่เลยได้รู้สึกกลิ่นที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกกลิ่นที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยลิ้นแต่ได้ลิ้มรสที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้ลิ้มรสที่น่าปรารถนาเลยได้ลิ้มรสที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้ลิ้มรสที่น่าใคร่เลยได้ลิ้มรสที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้ลิ้มรสที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกายแต่ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องด้วยโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาเลยได้ถูกต้องโผฏฐัพพะที่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะที่น่าใคร่เลยได้ถูกต้องโผฏฐัพพะที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยใจคือมโนจะได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาเลยได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าใคร่เลยได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวหาได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าพอใจเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วมีภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเร่าร้อนนี้ใหญ่หลวงนักหนอความเร่าร้อนนี้ใหญ่หลวงนักหนอก็แต่พระองค์ผู้เจริญมีหรือไม่พระเจ้าข้าความเร่าร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้ภิกษุข้อนั้นมีอยู่คือความเร่าร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกข์เป็นชนี้ชนี้ไม่รู้ชัดว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่รู้ชัดว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้และไม่รู้ชัดว่าก็ปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สำนักพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดความแก่และความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นยินดีอย่างยิ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นแล้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อความเกิดบ้างความตายบ้างความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมเร่าร้อนเพราะ ความเร่าร้อนแห่งความเกิดบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งความแก่บ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งความตายบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายกล่าวคือยังไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดีอย่างยิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดความแก่และความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วเขาย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดความแก่และความตายเป็นต้นเช่นนี้แล้วย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นไม่ปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนี้แล้วความไม่เร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งความเกิดบ้างย่อมไม่เร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งความแก่บ้างย่อมไม่เร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งความตายบ้างย่อมไม่เร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมหลุดพ้นแล้วจากความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นคือหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นในกรณีนี้พระเถรทั้งหลายพึงทำความเพียรอันเป็นเครื่องให้รู้ตามเป็นจริงว่าทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เถิดดังนี้เรื่องผู้แสดงธรรมะโดยหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นธรรมกถึกครั้งหนึ่งที่พระวิหารเจตวันภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าธรรมกถึกอย่างนี้นั้นภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมกถึกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายปุณิสัยก็สมควรเพื่อจะเรียกเธอผู้นั้นว่าภิกษุธรรมกถึกดังนี้ดูก่อนภิกษุก็ถ้าภิกษุรูปใดแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งการเกิดอย ู่แล้วไสก็เป็นผู้สมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งภพอยู่แล้วไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุใดแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปทานอยู่แล้วไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าธรรมกถึกภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งตัณหาแห่งเวทนาแห่งผัสสะแห่งสลายตนะแห่งนามรูปหรือแห่งวิญญาณอยู่แล้วไซก็สมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุใดแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาอยู่แล้วไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าธรรมกถึกปฏิจจสมุปบาทลำดับเรื่องเฉพาะหมวดว่าโดยความสำคัญจบติดตามรับฟังธรรมรับอรุณช่วงไปกินอากาศธรรมได้ในโอกาสต่อไป